Mającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja. Ta obietnica pada z ust amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Najprawdopodobniej model samolotu, a nie dron. Tak służby mówią o tym, co znalazł grzybiarz w lesie w Małopolsce. Do walki z dronami szykują się Niemcy. Chcą zintegrować pod tym kątem obronę przeciwlotniczą. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja. Amerykański przywódca obiecał także taką pomoc państwom bałtyckim. Na briefingu przed Białym Domem dodał, że został poinformowany o piątkowym naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Jak stwierdził, nie podoba mu się to. We wtorek odbędzie się posiedzenie Rady NATO, po tym jak w piątek rosyjskie myśliwce przez 12 minut przebywały nad Estonią. Tallinn zdecydował się wtedy na uruchomienie artykułu 4 NATO, który umożliwia pilne konsultacje sojuszników. Najprawdopodobniej fragment zdalnie sterowanego modelu samolotu odnaleziono w lesie w Małopolsce. Około południa w miejscowości Goszcza grzybiarz natrafił na obiekt, który przypominał mu bezzałogowy statek powietrzny. Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji powiedział nam, że służby zadziałały rutynowo. Na miejscu zostali zadysponowani policjanci, którzy zabezpieczyli ten teren. Powiadomione zostały także inne służby, m.in. żandarmeria wojskowa oraz prokuratura. Po wstępnych oględzinach okazało się, że są to najprawdopodobniej szczątki zdalnie sterowanego modelu samolotu, które nie mają zastosowania militarnego. Wcześniej w trzech miejscach odkryto elementy, które mogą być pozostałościami po dronach. Szczątki znaleziono w lasach w powiatach siedleckim i białobrzeskim oraz w Sulmicach w powiecie zamojskim. We wszystkich tych miejscowościach pracują służby. O zdarzeniach poinformowano m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuraturę. Prawdopodobnie wszystkie znajdowane w kolejnych dniach fragmenty różnych dronów to efekt wtargnięcia kilkudziesięciu takich bezzałogowych maszyn na teren Polski w nocy z 9 na 10 września. Szef niemieckiej armii i minister odpowiedzialny za policję podkreślają rolę dronów w zachowaniu bezpieczeństwa państwa. Szef MSW chce integracji wojskowej i cywilnej obrony przeciwdronowej. Z jednej strony maszyny nad sąsiednią Polską, z drugiej nad obiektami w Niemczech, w tym związanymi z amerykańską armią, uświadomiły, że budowa sił dronowych i obrony przed bezzałogowcami to konieczność. Dlatego minister spraw wewnętrznych Niemiec wskazał za cel integrację systemów obronnych policji i wojska. O tym Aleksander Dobrin chce rozmawiać na najbliższym spotkaniu z szefami analogicznych resortów w rządach niemieckich krajów związkowych. Dowódca niemieckiej armii powiedział, że już szykowane są drony przeciw dronom. Inspektor generalny Karsten Breuer zapowiada, że jeszcze w tym roku dojdzie do takiego strzelania. Ma to się stać na manewrach, gdzie będą testowane drony, tak zwane kamikadze. Wyposażone w głowice bojowe mogą być naprowadzane w dużych ilościach lub pojedynczo przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Dowódca Bundeswehry zaznacza, że rozwój dronów ma kluczowe znaczenie dla zdolności obronnych, ale nadal zagrożenie stanowią też pociski manewrujące, rakiety i samoloty. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Lotnisko w Brukseli zmaga się wciąż z poważnymi utrudnieniami po piątkowym cyberataku na dostawcę usług informatycznych. Według danych portu na dzisiaj zaplanowanych było 257 odlotów. Aby uniknąć chaosu, linie lotnicze poproszono o wcześniejsze skasowanie połowy lotów. Ostatecznie odwołano 38 rejsów, a 6 samolotów wylądowało poza Brukselą. Dodatkowo personel został wezwany do pracy, jednak odprawa pasażerów prowadzona jest ręcznie, co znacząco wydłuża czas obsługi. Władze lotniska zaapelowały, aby pasażerowie sprawdzali status swojego lotu u przewoźnika i przybywali na lotnisko tylko w przypadku potwierdzonego rejsu. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra. W Legnicy umiarkowana, w Gdyni i Wrocławiu bardzo dobra. W centralnej, zachodniej i wschodniej części Polski występuje średnie zagrożenie pożarowe. Dla reszty kraju jest niskie lub nie ma ostrzeżeń. Na wschodzie Polski, południu łódzkiego, na Śląsku i w zlewni Baryczy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, także w nocy, przeważnie pogodnie i słonecznie, jedynie na północnym zachodzie więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro pogodnie już tylko na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 13 do 18 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 28.

Lotto Gdańska piłkarzy Lech i Gdańsk, którzy wygrali na wyjeździe 3-2 z Pogonią, czyli jest to powrót radosny. Cieszy się też w tej chwili Łukasz Podolski po golu Górnika. Jeżeli chodzi o rozgrywki krajowe piłkarskie, to mamy bardzo dobrą informację dla kibiców Wisły Kraków. Nie mogą się doczekać, kiedy Biała Gwiazda wróci do Ekstraklasy. Jest na dobrej drodze. Dziś wygrała w Łęcznej 2-1. Jeżeli z kolei spojrzymy na to, co dzieje się w Premier League, to tam trwa szlagier tej kolejki. Arsenal gra na Emirates z Manchesterem City i od 9 minuty przegrywa 0-1 po golu Haalanda. Wygrała dzisiaj także Iga Świątek. Wygrała w finale turnieju w Seulu z Rosjanką Aleksandrową. Wczoraj grała w ćwierćfinale, w półfinale. Ale wygrała między innymi z, pamiętam, Maję Joint, tak, tą świetną Australijkę, która tutaj grała w turnieju Warsaw Open w zeszłym roku. Przegrała z Amerykanką Parks wówczas, ale widać było, że 18-latka ma papiery na granie, no i to się powoli sprawdza. Papiery na wysokie skakanie, myśląc o skoków z wyż, ma Maria Żodzik, pochodząca z Białorusi, ale reprezentująca Polskę skoczkini. Dzisiaj zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata Lekkoatletycznych w Tokio i to jest jedyny medal, z jakim nasza kadra wróci do kraju. To jeszcze Ekstraliga Żużlowa, bo trwa mecz o brązowy medal. Pierwszy z meczów, Betard Sparta Wrocław jedzie z GKM-em Grudziądz, 13 bieg, no i tutaj wyraźne prowadzenie Betardu, 51-27. Wieczorem pojedzie Motor Lublin z KS-em Toruń. To już będzie mecz o złoto, a chyba za wcześnie powiedziałem o tym golu Górnika, bo cały czas rozpatrywałem. Warują, także nic pewnego. To jeszcze jedna informacja z motorsportu. Max Verstappen, broniący tytuł w Formule 1 Holender z ekipy Red Bulla, wygrał Grand Prix Azerbejdżanu. Drugi był George Russell z Mercedesa, trzeci Hiszpan Carlos Sainz z Williamsa. Oscar Piastri, Australijczyk, który prowadzi w klasyfikacji generalnej z McLarena, nie ukończył wyścigu, rozbił bolid na pierwszym okrężeniu. No i z środka boiska będą rozpoczynali piłkarze, co oznacza, że Górnik prowadzi z Widzewem 2-1, 40 minuta. I znów gitarowe granie na początek, tym razem drugiej godziny audycji. Lubimy. Like a send us always, and I want you to surrender all my feelings and love today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Baby, chemicals between us, the walls. Kwadrans po godzinie 18 to trójka i trzecia strona medalu, a przy naszym telefonie mistrzyni świata w boksie Agata Kaczmarska. Dzień dobry, Agata. Dzień dobry, witam wszystkich. Nie było jeszcze okazji, żeby ci pogratulować. Gratulujemy w imieniu naszych słuchaczy, także we własnym imieniu. Jak to jest być mistrzynią świata? Dziękuję bardzo za gratulacje. Ogólnie na pewno jest to bardzo duże poczucie szczęścia. No i na razie nie jestem w stanie nic więcej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że tak naprawdę nadejdzie to później, chociaż no nie odczuwam tego jakoś tak mega, że jestem mistrzynią świata. Ogólnie jestem mega zaszczycona, ale to jest taki cel, który tak jakby został wypracowany tą ciężką pracą, to się udało, pokazałam się, także czuję, że jakby droga się przede mną otwiera. Zaczynam tak jakby być dostrzeżona na tej całej arenie bokserskiej, także to jest no niezmiernie miłe. Agato, w takich momentach glorii i chwały często wracają chwile i wspomnienia, jak to wszystko się rozpoczynało, kto cię zauważył, a to wszystko się zaczęło od szczypiorniaka, prawda? Bo ty grałaś piłkę ręczną, no i tam jeden trener drugiemu powiedział, no ta dziewczyna ma walnięcie po prostu, ma w ręce siłę, więc to wtedy... Dynamit! I dynamit, to tam się zaczęło wszystko. Tak, trenowałam piłkę ręczną, ale nie chodziłam do żadnego klubu. Tam były plany, żeby dołączyć do drużyny w Radomiu, w szkole średniej. Jednak w międzyczasie właśnie już były początki tego boksu. To zauważył mnie trener właśnie Żaromiński na treningu piłki ręcznej na SKS-ie. No i podszedł do mnie i mówi: Boże, dziewczyna o takich gabarytach, a ty tak się poruszasz. Mówi, musisz przyjść na trening. No i na początku... Tak się wahałam, ale chociaż gdzieś tam chciałam, tam, żeby w domu może trochę bratu mojemu utrzeć nosa. Żeby go ustawić. Ale no finalnie zrobiłam przerwę, w sensie zaczęłam trenować. Chciałam dojść jakby do perfekcji opanowania tej dyscypliny, bo nie umiałam zadać prawego prostego, tylko rzucałam właśnie taki overhandowy, za przeproszeniem, prawy luj. I że tak powiem, no mówię, nie, to będę chodzić dotąd, aż się nauczę, żeby po prostu, no taka byłam, zawsze taka delikatnie perfekcjonistka, że jak się za coś brałam, to żeby to po prostu się nauczyć. No tam przestałam właśnie przez rozmowy z rodzicami, mama się bardzo o mnie obawiała, jednak trener tutaj z moim bratem zajechali do domu i powiedzieli, że nie, pani córka ma talent, za miesiąc jedzie na walkę i że bardzo by chciał. No i ogólnie było mi wtedy już mega dumno, czułam się mega dumnie przez to docenienia trenera i że tak powiem, no, złapałam tego bakcyla, no i zaczęłam trenować. Agata, przez turniej ten mistrzowski w Liverpoolu przeszłaś jak burza, pokonywałaś z uśmiechem na ustach, można powiedzieć, kolejne rywalki. Twój trener zresztą o tym mówił, że ty jak wchodzisz do ringu, to się uśmiechasz i to od razu deprymuje twoje przeciwniczki. Natomiast wszystkie z nich właściwie były od ciebie wyższe, o większym zasięgu ramion, a ty swoim sposobem boksowania potrafiłaś sobie z nimi poradzić. Dokładnie, no ciężką pracą że tak powiem, tym balansem ciała udawało mi się skracać ten dystans. Ten uśmiech wynikał z tego, jaką jestem osobą na co dzień, że w końcu nie muszę nikogo udawać. I rozmawialiśmy z trenerem kadry, że po prostu cały strach, wszystkie obawy, wszystkie lęki mam przerzucić na treningach. Były tam i płacze, i różne inne negatywne emocje, że tak naprawdę jadąc już na te mistrzostwa, no to jechałam już jak po nagrodę. Już się cieszyłam, że po prostu jest ten finalny, czułam, że mam formę, no i dlatego był ten uśmiech na twarzy. Agata, wiadomo, że to wszystko, co się teraz dzieje, wiąże się z kolejnymi zapewne marzeniami, bo skoro jesteś perfekcjonistką, to ta poprzeczka idzie w górę i marzenia związane są z igrzyskami olimpijskimi. Powiedz, jak to będzie wyglądało, bo to nie jest twoja waga, będziesz musiała schodzić. Jak teraz do tego będziesz podchodzić? To znaczy, moje marzenia to zawsze były właśnie jedne w boksie, że ja chcę dojść na szczyt, na igrzyska olimpijskie i tam zrobić wynik. Te Mistrzostwa Świata były gdzieś tam jednym z tych dla mnie mniejszych celów, takich wyznacznikiem drogi, że no zmierzam tutaj. Wiadomo, w boksie też mamy to sędziowanie różne, także no na wcześniejszych imprezach, no nie powiem, ale czułam się kilka razy oszukana w walkach. No i tak nie udało mi się osiągać tego celu, jakim były te Mistrzostwa Świata. Teraz się to udało, a jeżeli chodzi o igrzyska, no to zmierzam do tego celu już jak wystąpiłam w seniorski boks, bo już startowałam ogólnie w wadze też 75 kilo, tylko przez moje kontuzje, że tak powiem delikatnie, waga poszła mi do góry. No może nie tak delikatnie. No ale już stopniowo, bo tam przez, że tak powiem, wcześniejszy też reżim wybijania wagi, bo ja zrzucałam do tych 75 ze 105. I że tak powiem ostrym takim reżimem, no i ja potem miałam zaburzenia odżywiania, no i ta waga tak jakby mi potem skoczyła, jak na kontuzji, wiadomo, to jeszcze ta lekka depresja i tak dalej, no ale mniejsza. Wracając tak ogólnie do tematu, to, że tak powiem, no zbijam teraz wagę systematycznie, teraz ważę około 83 kilo, znaczy no może teraz po zawodach, jak tak trochę pojałam u mamusi, to może troszkę więcej. Masz do tego prawo. Tak, no i następny start w Indiach już mam w kategorii 80 kilo, już rozmawialiśmy z trenerem, żeby tak właśnie systematycznie ją zbijać i od następnego roku już zacznę startować 75 kilo, że tak powiem, nabijać te punkty do rankingu, żeby potem było rozstawienie w tej kategorii olimpijskiej. No i co? No i będę z całych sił starała się robić to, co robię najlepiej, czyli walczyć i nie poddawać się do samego końca i liczę na to, że ten sukces w Los Angeles się powtórzy z tych Mistrzostw Świata. Jesteśmy przekonani, Agata. Jesteś wspaniałą, świetną dziewczyną, super pogodną. Słysząc ten śmiech, to żałujemy, że tego uśmiechu nie widzimy tutaj na żywo. Natomiast no, wreszcie możesz też rymować, bo tam powstała taka rymowanka z twoim imieniem po mistrzostwach, prawda? Tak, tak. Ogólnie podoba mi się to. No to powiedz, Agata, jaka to jest. Agata Mistrzyni Świata. Agata Mistrzyni Świata była gościnią Radiowej Trójki. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, Agata. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzecia strona medalu. Zakończyły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Tokio. Tam na miejscu był Rafał Bała, który podsumował właśnie ten lekkoatletyczny mundial. To było piękne, choć deszczowe zakończenie Mistrzostw Świata. W konkursie skoków z wyż, dwukrotnie przerwanym przez ulewę, Maria Żodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 2 metrów. To jej rekord życiowy, który dał drugie miejsce tuż za Australijką Oles Lagers, a przed rekordzistką świata Jarosławą Maguczyk. Fantastyczny konkurs. Tak, jeżeli by może nie ten deszcz, to ten skok na 2 metry byłby jakiś taki bardziej... Ja by go poczułam, a tak, szczerze mówiąc, po prostu z całej siły, z całej mocy skoczyłam i nie było takiego u mnie flying. Maria Żodzik urodziła się w Baranowiczach na Białorusi. Jej dziadkowie byli Polakami. Od 2024 roku reprezentuje Polskę. Ja już tutaj 3 lata i ja tak się czuję już tutaj jak swoja. I medal dla Polski to dla mnie po prostu takie podziękowanie, że ja mogłam startować w ogóle i mam ten medal. Po prostu dziękuję, że ja mogę zrealizować swoje marzenia tutaj. Dzięki wam wszystkim. A my dziękujemy za emocje w strugach deszczu. W niedzielę startowały jeszcze polskie sztafety kobiet. Panie 4x400 metrów zajęły 5 miejsce, a na 4x100 metrów zostały zdyskwalifikowane za przekroczenie strefy zmian. Mistrzostwa kończymy więc z jednym medalem. A zaczęło się od 5 miejsca chodziarki Katarzyny Zdziebło i 4 pozycji sztafety mieszanej. O tych występach mówiliśmy już przed tygodniem. Z jednej strony napawały optymizmem, bo była szansa na poprawę tych osiągnięć w kolejnych dniach. Ale żal minimalnej przegranej sztafety, która przecież typowana była wcześniej do walki o podium. W tej sytuacji jeszcze większa presja spoczywała na naszych młodziarzach. Anita Włodarczyk startowała w swoich 7 Mistrzostwach Globu i w 6 finale. 40-latka z Rawicza co prawda ustanowiła rekord świata weteranek, ale to było kilka metrów za mało na medal. Skończyło się na 6 miejscu. Dziennikarze dopytywali trzykrotną mistrzynię olimpijską, kiedy zamierza kończyć karierę. Myślę, że dzisiaj to będą chyba najczęstsze pytania ze strony dziennikarzy. Najważniejsze jest to, że jestem zdolna. To mnie cieszy, że mogę jeszcze trenować. Motywacja też jest i na dzień dzisiejszy nie sądzę, żebym kończyła karierę. Lepszy kolejny sezon zapowiada też Paweł Fajdek, który po raz 8 startował w Czempionacie Globu. Zdobył 5 złotych medali, ale tym razem był 7. Poziom konkursu rewelacyjny. Do medalu nie wystarczyły nawet 82 metry Ukraińca Kochana. Fajdek trochę rozczarowany, ale chce wrócić silniejszy. Oczywiście po solidnym wypoczynku. Powrót do domu, poogarnianie trochę spraw, wyjazd z rodziną na wakacje, żeby odpocząć. parę dni i nacieszyć się domem, bo niestety od listopada znów trzeba będzie wracać do roboty. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, na pewno brak tej 80 w tym roku mnie mocno zdenerwował, no ale widocznie tak miało być. W przyszłym roku wrócę mocniejszy. A jeśli o Młocie mowa, to ciekawe, czy polscy lekkoatleci mieli takie problemy przed swoim hotelem w dzielnicy Shinagawa. Mnie ten jednostajny rytm wybijany przez młot pneumatyczny obudził pewnej nocy, gdy o trzeciej robotnicy skuwali i kładli nowy asfalt. Japończycy wykorzystują każdą chwilę na pracę. Ale wracając do zawodów lekkoatletycznych. Głośno było w Tokio o polskim oszczepie. Z jednej strony dobre występy młodzieży, finał Dawida Wegnera i Małgorzaty Maślak-Glugi. Z drugiej uwagi, jakie do nawierzchni rozbiegu miał nasz doświadczony Marcin Krukowski. Pokazywał później zdjęcie z podziurawionego tartanu. W jakiej formie bym nie był, to dużo dalej bym nie rzucił. Muszę rzucać w miejsca, gdzie jest normalny tartan po prostu, albo zmienić technikę, tylko tak jak już mówiłem, zmiana techniki po 25 latach treningu danego ruchu jest trochę ciężkim zadaniem. Rzucałem tyle lat i nigdy w życiu nie było takich problemów. Do 21 roku weszło jakieś nowe badziewie i po prostu kładą je wszędzie i ja osobiście nie dam rady na tym rzucać daleko po prostu. O i chyba trzeba będzie się przyzwyczaić, bo światowe stadiony raczej specjalnie tartanu zmieniać nie będą. Z nawierzchni zadowolone były za to nasze sprinterki i płotkarki. Natalia Bukowiecka w bardzo szybkim biegu, w którym Sydney Lewron otarła się o rekord świata na 400 metrów, była czwarta. No cieszę się, bo jednak pokazałam, że oprócz tych trzech, że tak powiem, wariatek, które tak tu pobiegły, to jestem czwarta, jestem też pierwszą Europejką, w zeszłym roku są mistrzostwa Europy, więc po prostu cóż, będę chciała bronić tytułu i mam nadzieję, że też przygotuję tą formę taką już troszkę lepszą, bo w tym roku naprawdę udało mi się troszkę, pomimo tego trenowania, odpocząć, więc też ten cel został zrealizowany. Pia Skrzyszowska ukończyła 100 metrów przez płotki na piątej pozycji. To, że nie ma rekordu Polski, naprawdę nie jestem zła. Dużo osób chyba zwątpiło, że mogę być w ogóle w finale. I tak wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że to tak jest mało i czołówka mi ucieka. Nie, nie ucieka. Jestem w finale, jestem piąta, więc co najwyżej cztery dziewczyny są tylko przede mną. I jestem zadowolona z całego tego dzisiejszego dnia i wczorajszego. A Klaudia Kazimierska była siódma na 1500 metrów. Rozczarowanie towarzyszyło biegom naszych płotkarzy. Zarówno Damian Czykier, jak i Jakub Szymański odpadli w eliminacjach. Ten drugi, halowy mistrz Europy, tak się tłumaczył. To nie chodzi o przygotowanie fizyczne, a o wahania w technice, gdzie tak naprawdę ja mogę z wyniku 60 parę nagle wejść na wynik 30 parę, 20 parę. To nie jest normalne. Ludzie myślą zupełnie inaczej. Ludzie myślą, że po prostu nie ma formy i jest, nie wiem, słabe trenowanie czy coś. Największe gwiazdy mistrzostw? Na pewno Szwed Armand Duplantis z rekordem świata w tyczce. Sydney Lewron, która otarła się o 40-letni rekord globu w biegu na 400 metrów. I multimedaliści Noah Lyles, Femke Boll, Melissa Jefferson, Maria Perez czy Beatrice Chebet. My zapamiętamy ten czempionat jako jeden z najgorszych w historii dla polskiej lekkoatletyki. Oby ten następny za 2 lata w Pekinie był znacznie lepszy. Z Tokio dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. Zabij, im zabiją. O Mistrzostwach Świata w freedivingu teraz będzie mowa. Polski Związek właśnie freedivingu kilka dni temu napisał: bank medali rozbity. Nie ma co się dziwić, Polacy zdobyli tam naprawdę całkiem dużo tych medali. Wśród nich Piotr Kubiak, jeden z czołowych zawodników freedivingu światowego, zdobył złoto, więc jesteś mistrzem świata. Cześć Piotrek. Cześć, cześć, dobry wieczór. No tak, zgadza się, udało mi się zdobyć złoty medal. Constant weight no fins, czyli zanurkowałeś na 91 metrów bez płetw. Powiedz, jak to dokładnie wyglądało i z czym to się wiązało? No, wyglądało tak jak każdy nurk. No, w pewnym momencie to już jest taka rutyna chyba, do której się dąży. No to... Tak, Piotrek, rutyna 90 metrów bez płetw, tak? No tak, 91. Niezła rutyna. A powiedz, jak to wyglądało w takim razie krajobrazowo? To była Grecja, jakaś mała mieścina, właściwie miejscowość rybacka, no i nagle wy się pojawiliście, Mistrzostwa Świata i nurkowanie. Trzeba było trochę się oddalić od brzegu i szukać tych głębin, tak? No to było w miejscowości Mitikas w Grecji nad Peloponezem, przy Morzu Jońskim, tak żeby to zlokalizować sobie może geograficznie lepiej, to tak jak jest Lefkada, Itaka i takie te wszystkie wyspy wakacyjne, powiedzmy. Piotr, co cię fascynuje w freedivingu? Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, z tego się nie da żyć, do tego hobby się dokłada. Co jest takiego niezwykłego, że inwestujesz w ten sport? No, ja zawsze lubiłem wodę, tak więc wcześniej pływałem, później trochę żeglowałem, tak więc jak rzucałem kotwicę, to później zawsze nurkowałem przy tej kotwicy, zobaczyć, czy dobrze trzyma. I nawet nie wiedziałem, że to jak może jakieś takie zaczątki były w freedivingu. I lubię ciszę, spokój. I no, chyba to jest takie dla mnie najfajniejsze. A powiedz, jak się już zanurzasz i te kolejne metry odczuwasz w sobie, to właśnie co czujesz we własnym organizmie? Jakie to są zmiany, które w tobie zachodzą? Rozumiem, że towarzyszy temu wielkie przygotowanie, no ale musisz mieć nad tym pełną kontrolę, bo to już nie są przelewki, prawda? I żarty. No tak, ale dla mnie jakoś ten czas w czasie nurka się kompresuje, że tak powiem. I skupiam się po prostu technicznie po kolei, co trzeba zrobić, na jakiej głębokości. No i co trzeba zrobić? No powiem, jak u mnie to wygląda, no tak. Bo każdy tam trochę nurek ma inaczej. No u mnie jak jest to te 91 metrów żabą, no bo ten no-fins, no to tak naprawdę płyniemy żabą, no to liczę sobie ruchy, cykle, jakie wykonuję. No to do 20 metrów to mam około 8 ruchów. Później wykonuję jeszcze dwa, alarm mi dzwoni na 30 metrach, żebym wziął mouthfeela, czyli tak nabieram powietrza do ust, żeby później móc tym wyrównywać ciśnienie. No i później się już zaczyna taka przyjemna faza, czyli free fall, czyli tak naprawdę spadasz swobodnie w dół do zadanej głębokości. Jak jesteś na dole, no to musisz wziąć taga, czyli taką plakietkę, żeby... Dać znać, żeby byłeś na tej głębokości. No tak, tak. No bo jest też, masz się zegarek, żeby w razie co, jak się nie uda tam spłynąć, żeby było wiadomo, na jakiej głębokości byłeś, to później sędziowie to sprawdzają, no i za to są punkty karne, jak się nie spłynęło. A na dole, żeby mieć tą białą kartkę, no to trzeba wziąć właśnie tego taga ze sobą na górę i pokazać go sędziom. I jak weźmiesz tego taga, no to tak naprawdę zaczyna się wtedy największa praca. No, cała zabawa. No tak, no bo po tej przyjemnej fazie freefalla zaczyna się praca w górę. No i trzeba to wszystko, ten balast i... No, ale sugerujesz, że już wtedy nie jest przyjemnie. No... Powiedzmy, że jest ciężko po prostu, no bo zaczyna ci się chcieć już oddychać w tym momencie zazwyczaj, a wykonać trzeba najcięższą pracę i... No ale i tak, no jest, tak czy tak jest to, no, przyjemne. Wiadomo, że na zawodach no to trzeba przekraczać jakieś swoje limity i no to na zawodach żadnych, chyba w żadnej dyscyplinie sportowej nie jest tak, że jest łatwo i przyjemnie. No tutaj no trzeba dać z siebie wszystko i tak balansować na granicy, no tak więc no jest ciężko, ale przyjemnie. No. Ale bywa niebezpiecznie? No bywa niebezpiecznie, może nie ma wypadków śmiertelnych, to się nie zdarza, no ale no zdarzają się no blackouty, jeżeli ktoś jednak tam trochę przeholuje, będzie chciał zejść głębiej niż tego danego dnia akurat miał możliwości. I no chyba to są takie zagrożenia. Zdarzają się też jakieś, no tam powiedzmy, uszkodzenia płuc, no ale to są rzadkości i jak się wszystko robi dobrze, no to jest wszystko okej, okay, jest to bezpieczny sport. Piotrek, powiedz jeszcze, przepraszam ci, Krzysztofie, powiedz w takim razie jeszcze o pozostałych naszych reprezentantach, jak sobie radzili. Mateusz Malina też z medalami. No, Mateusz Malina z workiem medali, wszystkie kolory. Jak to Mateusz? Słucham? Jak to Mateusz, on zawsze wraca z workiem medali, tak, prawda? Tak, tak, w ogóle Mateusz to mój idol jest, no tak więc dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem z nim startować, że jestem z nim w drużynie i że razem byliśmy na podium i w Atenach i teraz, no tak więc no wielki zaszczyt to dla mnie jest. Pokonałeś go, był trzeci w twojej konkurencji. No tak, tak, no w tej akurat mi się udało, bo no, na UFINS byłem lepszy od Mateusza, no co też jest, no, no znowu dla mnie wielki zaszczyt, no powtórzę się i no super, super. Super Piotrek, czas, super wspomnienia. Jesteś super skromnym człowiekiem, bo dokonujesz rzeczy wielkich i niezwykłych, nieosiągalnych dla większości z nas. Bardzo ci dziękujemy, że o tym opowiedziałeś i życzymy ci samych sukcesów. Pewnie przyjdą kolejne, takie mamy wrażenie. Dziękuję bardzo, mam nadzieję. No i gratulacje dla całej reprezentacji Polski w freedivingu. Piotr Gubiak był gościem trzeciej strony medalu. Kapitalnie uzdolniona dziewczyna, jaką jest Santi Gold, a teraz będziemy mówili o tym, że Warszawa jest stolicą taekwondo olimpijskiego. Właściwie ostatnio była. Puchar Świata, Polish Open Warsaw Cup był okazją dla zawodników na zdobycie punktów rankingowych na igrzyska, ale też ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata. To jest Puchar Świata, rangi G1, bo Światowa Federacja Taekwondo ranguje swoje turnieje w ten sposób. Wojciech Pyzel pełni funkcję dyrektora sportowego w Polskim Związku Taekwondo. Dzięki temu, że ma rangę G1, to zawodnicy tutaj startujący dostają cenne punkty do rankingu olimpijskiego Światowej Federacji. Są to zawody dla mnie, żeby sprawdzić, w jakiej jestem obecnie dyspozycji, ponieważ przegrałam kwalifikację o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Aleksandra Kowalczyk. Nie gonią mnie już obecnie żadne starty, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, więc potraktuję to czysto treningowo. Popróbuję nowych rzeczy, których nie próbuję na zawodach innych. I jak zawsze zabawa. Bez stresu, bez niczego. Na razie małe kroczki, zdobywamy punkty do rankingu, kwalifikujemy się coraz wyżej i będę się starać, ale to jest praca grupowa, dostać się z rankingu, żeby nie musieć starać się o miejsce na igrzyskach z turnieju kwalifikacyjnego. Już sama kwalifikacja jest bardzo trudna do uzyskania w taekwondo. W jednej kategorii jest 16 zawodników z całego świata, gdzie 6 już kwalifikuje się z rankingu, więc, że tak powiem, na kontynentalne kwalifikacje zostaje tylko 2 miejsca, gdzie wiadomo, każdy wysyła najlepszych. Do tego dochodzi skomplikowana arytmetyka właśnie kto kogo w jakiej kategorii, bo na 4 kategorie nie możemy wystawić 4 reprezentantów, tylko 2, więc tutaj jest to wszystko bardzo skomplikowane. Dla nas samo to, że ktoś jest na igrzyskach, to już jest bardzo duża sprawa, bo tam naprawdę się ciężko zakwalifikować. Tu jest właśnie ostatni turniej, gdzie zawodnicy mogą zdobywać punkty, no i z tego rankingu będzie wybrany skład na Mistrzostwa Świata. Waldemar Łakomy, trener kadry narodowej seniorów taekwondo olimpijskie. Możliwe, że ktoś tam jeszcze dostanie dziką kartę, bo to wiadomo, no to są turniej, który no zawsze może się ktoś potknąć, zawsze coś tam, jakieś punkty mogą uciec, a wcześniej, no, albo jest osobą, która na przyszłość rokuje bardzo dobrze. Trenerze, proszę powiedzieć, jakie mamy szanse medalowe, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata? No trudne pytanie, bo mieliśmy tylko w naszej historii tylko jeden medal na Mistrzostwach Świata i to jest bardzo, bardzo dawno temu. Ciągle się ocieramy o piąte miejsce na ostatnich Mistrzostwach Świata. Patrycja Adamkiewicz jednym punktem przegrała z Turczynką i też kolejne piąte miejsce. No liczę tutaj bardzo na pewno na Szymona Piątkowskiego w kategorii minus 87 kilo, to najlepszy nasz teraz senior. I Dagmarę Haremzę, która w ciężkiej kategorii również jest bardzo wysoko w rankingu, będzie rozstawiona i tutaj liczymy na, głównie na nich. Jeszcze nie mamy powołań, ale jest to raczej pewne. To ja ci powiem tak po cichu, że trener raczej ciebie wymieniał jako osobę, która pojedzie na te Mistrzostwa Świata. To będą twoje pierwsze seniorskie Mistrzostwa Świata? W zasadzie pierwsza impreza tak duża mistrzowska w seniorach, więc to będzie mój debiut. Mam nadzieję, że zaprezentuję się jak najlepiej. Jadę tam, aby pokazać się jak najlepiej i wiadomo, że jeżeli przy tym okazałoby się, że zdobyłabym jakiś krążek, to by było świetnie. Jak w ogóle twoja przygoda zaczęła się z taekwondo olimpijskim? Moja przygoda z taekwondo olimpijskim zaczęła się we wrześniu. Tam zaczęłam trenować w wieku 11 lat. Mój tata jest trenerem, więc to też w zasadzie on pokazał mi ten sport. I tak już później dalej poszło. Później do liceum poszłam już do Poznania, a teraz reprezentuję barwy AZS-AWF Poznań. Piotr Paziński, olimpijczyk z Rio de Janeiro, taekwondo olimpijskie. Pamiętamy, piąte miejsce, wszyscy chcieli tego medalu. Nie udało się, ale to wielki sukces. Miłe wspomnienia, ta fajna historia. Przede wszystkim ciężka podróż, żeby się zakwalifikować na igrzyska. A już same igrzyska rządzą się swoimi prawami. Nie byłem jakimś faworytem, ale była szansa na medal. Przegrana za zerem w walce o brązowy medal, więc jest się też czym pochwalić. No i są przede wszystkim te fajne wspomnienia. No właśnie, szkoda, że od tamtego czasu nikt z reprezentacji Polski nie zdobył tego medalu Igrzysk Olimpijskich. Mało tego, w Paryżu nie było żadnego reprezentanta Polski. W Tokio mieliśmy szansę, też Ola Kowalczuk walczyła o brązowy medal i tam niewiele jej zabrakło tak naprawdę. Chyba nawet była, patrząc z perspektywy czasu, troszkę bliżej niż ja, no bo ja tam za zerem walcząc, no to niestety przegrałem tak sromotnie, a ona miała taką walkę bardzo wyrównaną, więc tutaj było blisko. W Paryżu zabrakło niestety nas jako reprezentacji Polski w taekwondo olimpijskim, więc jest tylko znak, że trzeba coś zmienić, że trzeba popracować, trzeba wprowadzić jakieś nowe formy szkoleniowe. To już tym się będzie zajmował Polski Związek. Fajnie to wszystko funkcjonuje. Zresztą tak jak widać dzisiaj na zawodach, jak jesteśmy na Polish Open, cały świat przyjechał do Warszawy. Wysoki poziom rozgrywanych walk, więc no tylko i wyłącznie na plus. Liczę, że do Los Angeles będziemy mieli pełen komplet kwalifikacji. Co robi teraz Piotr Paziński? Piotr Paziński jest nauczycielem wychowania fizycznego w szkole w Starych Babicach, niezmiennie od igrzysk. Założyłem klub sportowy Szogun, trenujemy w Babicach, zaszczepiamy ruch olimpijski poprzez taekwondo u dzieci i młodzieży, ale też i rodzice mają możliwość się przyjść poruszać, żeby troszeczkę tam zobaczyć, że to taekwondo to nie tylko jest bitka na macie, może być też fajna atmosfera na treningu. Piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro Piotra Pazińskiego w taekwondo pamiętał Norbert Michalak i to on przygotował te relacje. Trzecia strona medalu. W naszej audycji nie boimy się styku kultury wysokiej i sportu i teraz właśnie taki wątek między nimi musiało iskrzyć. Stanisław Petkiewicz podobno nie wahał się dosadnie przezywać Janusza Kusocińskiego zabobonny idiota, krzywy nos, nieudaczny karzeł, prymityw, brzydki Januszek. Mocne słowa. Ich rywalizacja na arenach sportowych, ale i poza nimi, stała się kanwą do napisania książki Wrogowie, nad którą patronat objęła nasza antena. Na premierę wybrał się Dariusz Urbanowicz. Nazwisko Janusza Kusocińskiego znają w Polsce wszyscy, którym sport jest bliski. Legenda długiego dystansu, mistrz olimpijski z Los Angeles 1932 na 10 tysięcy metrów. Powspominajmy, mówi sprawozdawca Polskiego Radia Wojciech Trojanowski. Kusy, mimo że z silnego finiszu nigdy nie słynął, wychodzi na czoło i mimo strasznego bólu odparzonych nóg, pędzi do przodu samotnie, zostawiając fina coraz to dalej za sobą. Już widać taśmy i oto nogi odmawiają posłuszeństwa. A Izoholo się zbliża, odrabia metr po metrze, ale mu wreszcie zabrakło tych metrów 8. Polak kulejąc, i zataczając się z bólu przerywa taśmę, zwyciężając w czasie nowego olimpijskiego rekordu. Na amerykańskim gruncie mogłem osławić imię Polski, zwycięstwo i razem tytuł mistrza olimpijskiego. A to już archiwalna wypowiedź Janusza Kusocińskiego. Michał Karol Hasik napisał właśnie książkę pod tytułem, dość radykalnym trzeba przyznać w tym kontekście, Wrogowie, o rywalizacji na bieżni i poza nią Kusego wraz z inną gwiazdą stadionów, Stanisławem Petkiewiczem. Brzmi rzeczywiście dosyć kontrowersyjnie, aczkolwiek nie jest daleki od prawdy. Pojedynki, które toczono były nie tylko na arenach sportowych, nie tylko na bieżni, ale także poza stadionami, na łamach pism, poprzez kuluary związkowe, różne próby dogryzania sobie, zyskiwania przewagi psychologicznej, rywalizacja te we wszystkich obszarach funkcjonowania, również na polu edukacyjnym. Przed igrzyskami w Los Angeles, jakże pamiętnymi ze względu właśnie na Janusza Kusocińskiego, prawie 100 lat temu, to był ten okres, kiedy nasze biegi otwierały się na świat, tak naprawdę te długodystansowe. Gdzie szukać źródeł de facto właśnie tego typu rywalizacji? No bo to nie jest takie oczywiste. Wszystko zależy od punktu widzenia. Ja nie skupiam się wyłącznie na tej sferze sportowej, bo tak jak pan powiedział, wszystko zostało napisane, wszystko zostało powiedziane, nie chciałem też powielać i pisać kolejnych książek, rywalizować z moimi wielkimi poprzednikami, panem Kurzyńskim czy panem Gryżewskim, który był naczelnym biografem i razem z Kusocińskim. Bardziej chciałem się skupić na tej relacji psychologicznej, na walce dwóch osobowości, których łączyła ambicja, nieodparta chęć wygrywania, natomiast wszystkie inne elementy codziennego funkcjonowania, obycie, zachowanie, wygląd różniło i może dlatego ta walka była taka romantyczna, wręcz filmowa, aż dziw, że jeszcze nie została do dzisiaj zekranizowana. Walka, która rozpalała serce, emocje tysięcy kibiców nad Wisłą. Do czego porównać tę walkę, bo mówi pan, że to wykraczało daleko poza stadiony. No ja myślę, że na próżno dzisiaj szukać tak mocnych osobowości sportowych, ale też ludzi, których te charaktery wykuwały się w trudnych czasach, bo pamiętajmy, że to, że zrodziło się dwóch wielkich mistrzów, pewnie było pokłosiem tego, że były trudne powojenne czasy, gdzie te charaktery łatwiej było wykuwać. Warunki były nieporównywalnie inne. Już same starty, łączenie tego codziennego reżimu treningowego z etatową pracą wymagało heroizmu. Te postrzeganie zawodowstwa było wtedy zupełnie inne niż dzisiaj. Nie było nagród finansowych, nie było takiego stuprocentowego sfokusowania się na treningu. To było bardziej hobby, to była praca popołudniowa. Wspomnienie znajomej Kusocińskiego. Późno bardzo wstawał i już jak szedł na dworzec, to już było bardzo późno, więc pociąg przeważnie odchodził i on biegł za tym pociągiem, nieraz parę kilometrów, dopiero wskakiwał do pociągu i dzięki temu on nauczył się biegać. Ciężko to odnieść do dzisiejszych czasów. Pamiętajmy, że wtedy lekkoatletyka była jednym z najpopularniejszych sportów, które rozpalała zmysły i Kusociński z Petkiewiczem byli takimi ambasadorami, którzy pierwsi startowali w zagranicznych meetingach, pierwsi próbowali stawić czoła tym wielkim Finom, Skandynawom, to z nimi się liczyli wielcy Anglosasi, Niemcy, Szwedzi czy Finowie. No dwóch herosów, którzy wyprzedzili swoje czasy. No jeden zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii, drugi z różnych powodów został z tych kart historii niestety wykreślony. Natomiast została piękna historia, którą chciałbym nagłośnić, odświeżyć. Powód ku temu jest dobry. W tym roku mamy 85. rocznicę śmierci Kusocińskiego i 65. rocznicę śmierci Petkiewicza, więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, idealny czas, żeby odświeżyć młodszym pokoleniom pewnie osobę Kusocińskiego, natomiast osobę Stanisława Petkiewicza w ogóle przywrócić do łaski, pokazać, że no, był to wielki sportowiec, bo co by o nim nie powiedzieć, był wybrany najlepszym sportowcem Polski. To tak jakbyśmy dziś go porównywali do Olgi Świątek, Roberta Lewandowskiego, najlepszy spośród najlepszych z wszystkich dyscyplin, a osoba generalnie anonimowa i zapomniana i mam nadzieję, że moja książka chociaż w małym stopniu to zmieni. Na premierze książki Wrogowie był Dariusz Urbanowicz. Zerkamy na to, co dzieje się w Zabrzu. Przed chwilą widzę, wyrównał stan meczu z Górnikiem na Podwała. To w Pekao Ekstraklasie, a w La Liga? Messi! hiszpańskiej La Lidze nadal nie ma mocnych na Real Madryt. Ekipa prowadzona przez Xabiego Alonso zalicza idealne wejście w sezon. 5 kolejek, komplet zwycięstw, 10 bramek zdobytych i tylko 2 stracone. Wczoraj, choć Espanyol robił wszystko, aby przeszkadzać Realowi, kluczem do wygranej 2-0 okazały się strzały z dystansu, a ozdobą meczu był fenomenalny gol Edera Militao. Jak krótka jest droga od chwały do kryzysu, pokazuje Athletic Bilbao. Ekipa z kraju Basków weszła w sezon 3 wygranymi. Od początku września jednak już tylko przegrywa. W Lidze Mistrzów z Arsenalem oraz w Lidze z Deportivo Alavesa wczoraj 0-2 na wyjeździe z Walencją. W Bilbao mogą cały czas zachowywać spokój, na alarm muszą już bić w Gironie i Realu Sociedad. Te ekipy całkiem przytulnie urządziły się w strefie spadkowej, wspólnie zdobywając do tej pory 3 punkty. W tej kolejce solidarnie przegrały. Na pozostałych stadionach wygrane po 2-1 Villarrealu z Osasuną i Sewilli z Deportivo Alaves. Od 18.30 trwa rywalizacja Beniaminków, Elche z Realem Oviedo, a na zakończenie 5. kolejki o 21.00 Barcelona sprawdzi się z zawsze niewygodnym Hetafe. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. W meczu Elche-Oviedo 1-0 dla Elche. Z Hiszpanii przenosimy się błyskawicznie do Włoch. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Poprzednie rozgrywane wieczorem derby zakończyły się potworną bijatyką sfanatyzowanych kibiców i atakami na policję, więc dzisiejszy mecz na żądanie władz rozpoczął się o 12.30, kiedy jest jasno i wszystko widać. Temperatura przekraczała 30 stopni, a mimo to piłkarze biegali na najwyższych obrotach przez cały mecz. Akcje błyskawicznie przenosiły się spod jednej bramki do drugiej. Można było odnieść wrażenie, że to liga angielska. Może dlatego, że obaj trenerzy, Gasperini i Sarri, są apostołami atakującego, sprytnego futbolu. Zwycięską bramkę strzelił Pellegrini w 38 minucie po potwornym błędzie Tavaresa we własnym polu karnym. Ostatnie 10 minut Lazio grało w dziesiątkę po brutalnym faulu Belachiane i mogło wyrównać. Na przeszkodzie stanął słupek. Natomiast wczoraj w Wenecji po kiepskiej grze pierwsze punkty stracił Juventus. Przyszła mizeria. Trener Tudor tłumaczył marną grę zmęczeniem. Był to 3 mecz Juve w ciągu 8 dni, ale przede wszystkim był wściekły na arbitrów i VAR. Przyznali im karnego i to była hańba. Takie karne przyznają tylko ci, którzy nigdy nie grali w piłkę. Hańba. La Gazzetta dello Sport i jej eksperci po części te zarzuty podzielają. Odnotujmy jeszcze świetny mecz Łukasza Skorupskiego w wygranym meczu Bolonii z Genuą 2-1. W opinii włoskiej prasy był najlepszy na boisku. Mistrz Napoli gra jutro u siebie z Pizą. Jeśli wygra, będzie na pierwszym miejscu tabeli bez straty punktu, 2 oczka przed Juventusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W meczu Torino z Atalantą Nikola Zalewski musiał już w 8 minucie z powodu kontuzji opuścić boisko, ale Atalanta wygrała 3-0. To teraz Niemcy. W niemieckiej Bundeslidze trwa dominacja Bayernu Monachium. Bawarczycy jako jedyni mają komplet zwycięstw. Wczoraj dostało się Hoffenheim. Bayern wygrał 4-1, a Harry Kane znów zachwycił, strzelając hat-tricka. Kane ma 8 goli w 4 meczach. Jak tak dalej pójdzie, spróbuje odebrać Robertowi Lewandowskiemu rekord 41 trafień w jednym sezonie Bundesligi. Oprócz Bawarczyków od zwycięstwa zasadniczą fazę Ligi Mistrzów zaczął również Eintracht Frankfurt, a Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen zanotowały remisy. A wracając do Bundesligi, ciekawy mecz odbył się w Lipsku. Miejscowe Czerwone Byki podejmowały niepokonane dotąd FC Köln z naszym Jakubem Kamińskim, prezentującym ostatnio wysoką formę. Piłkarze RB Lipsk nie pozostawili jednak złudzeń, szybko rozmontowali defensywę gości i wygrali 3-1. Gorycz porażki po raz pierwszy w tym sezonie poczuło również Sankt Pauli. Zespół Adama Dźwigały i Arkadiusza Pyrki przegrał na wyjeździe ze Stuttgartem 0-2. W następnej kolejce Sankt Pauli sprawdzi formę Bayeru Leverkusen. Bayern Monachium podejmie Werder Brema, a Borussia Dortmund wybierze się do Moguncji. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. I na deser najlepsza piłkarska liga na świecie, czyli Premier League. Gerrard! Oh, what about that? Ostrzeżenie od Derec.